ุทธานังชีวิตัสสะนัสสกาเกนะจิอันตรายโยกาตุมตถาเมโหตุอติตังเสบุทธัสสะภะคะวะโตอปฏิยตังญาณังอนาคตังเสบุทธัสสะภะคะวะโตอปฏิยตังญาณังปัจจุบันนังเสบุทธัสสะภะคะวะโตอปฏิยตังญาณังอิเมหิติธัมเมหิสมนากตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโตสัพพังกายกัมมังญาณปุพพังกัมมังญาณานุปริวัตตังสัพพังวจีกัมมังญาณปุพพังกัมมังญาณานุปริวัตตังสัพพังมโนกัมมังญาณปุพพังกัมมังญาณังนานุปริวัตตังอิเมหิใจธัมเมหิสมนากตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโตนาทิจันทสหานินาทิธรรมเดสนายานินาทิวิริยสหานินาทิสมาธิสหานินาทิวิปัสสนายานินาทิวิมุตติยานิอิเมหิดวดัสหิธัมเมหิสมนากตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโตนาทิดาวานาทิราวานาทิอาภูตังนาทิเวกายตตังนาทิอาภยาวตมโนนาทิอาปฏิสังขานุเปขาอิเมหิอัทธรสหิธัมเมหิสมนากตัสสะพุทธัสสะภะคะวะโตนะโมสตังนังสัมมาสัมพุทธานังนาทิตถาคตัสสะกายรุจริตังนาทิตถาคตัสสะวจีรุจริตังนาทิตถาคตัสสะมโนรุจริตังนาทิอติตังเสบุทธัสสะภะคะวะโตปฏิหตังญาณังนาทิอนาคตังเสบุทธัสสะภะคะวะโตปฏิหตังญาณังนาทิปัจจุบันนังเสบุทธัสสะภะคะวะโตปฏิหตังญาณังนาทิสัพพังกายกัมมังญาณปุพพังกัมมังญาณังนานุปริวัตตังนาทิสัพพังวจีกัมมังญาณปุพพังกัมมังญาณังนานุปริวัตตังนาทิสัพพังมโนกัมมังญาณปุพพังกัมมังญาณังนานุปริวัตตังอิมังภารณังอมิตังอสมังสัพพสัตตานังตานังเลนังสังสาราปยพิตานังอกังมหาเตจังอิมังอนันดาธารณปริตังธารหิวะเรหิปริพุชฌาหิตัสสะกายวิสังนกมัยยะอุดะเกนะลักกายะอะเกนะดะหัยยะนานาปัญญวิโกนะเอกหารโกนะดวิหารโกนะติหารโกนะจตุหารโกนะอุมัตตกังนะมุนหกังมนุสเสยามนุสเสหินะหิมสกาตังธารณปริตังยถาคตเมชาโลมหาชาโลจาริเตมหาจาริเตปุกเกมหาปุกเกสัมปเตมหาสัมปเตภูตังกัมมิตมังกลังอิมังโคปนานันดาธารณปริตังสตสตเตสัมมาสมุทโคเตหิฟาสิตังวัตเตวัตเตกันดาเวกันดาเวนุเมอนุเมเสเวเสเวกายะกายะกะธารเนธารเนอินลิมินลิตินลิมินลิโยรุเขมาโยรุเขภูตังกัมมิตมังกลังอิมังโคปนานันดาธารณปริตังนะปนวุตติยาสัมมาสมุทธโคติหิปัสสิตังดิทิลาดันดิลามันติลาโรกิลาคาราลาบุคฟิลาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเมโหตุสัปปดาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัปปดาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติโนโหตุสัปปดาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติโวโหตุสัปปดาธารณปริตังนิตติตัง